tropikach. Wcześniej Felix Laband, a przed chwilą jazzujący The Soul Session zabrali nas w drugą godzinę Polarnego w tropikach. A w niej kilku moich ulubionych producentów. Usłyszymy utwory od Soul Club, Kuniyuki Takahashi czy Oxia. A także remiksy od takich tuzów jak Dixon czy Clapton. Końcówkę audycji oddam jak zwykle muzykom afrykańskim i latynoskim w ich pięknych kompozycjach. Zostańcie Państwo z trójką i ze mną jeszcze do czwartej w nocy.

We'll be right back. popularne w Tropikach w Trójce. A co to są mialuo? Ole, momole, mialuo mate. Widzę, że to ma jen gana. Jen ma doma na to. Flashando a mão e mamãe. Jurema, o Jurema, Jurema, o Jurema. Polarny w tropikach w trójce. Jurema, och Jurema. Muzyka medycyna. Modlitwa do Juremy, czyli rośliny zawierającej DMT i którą wykorzystuje się w Brazylii w szamańskich ceremoniach. Piosenkę zaśpiewała Josie Yake-san, której jestem fanem i którą miałem okazję osobiście spotkać tu w stanie Bahia. Jak dobrze pójdzie, nagramy wspólny utwór. Trzymajcie Państwo za nas kciuki. Kończymy dziś klasykiem od Herbie Hancock. Państwu życzę dobrej niedzieli, spokojnego weekendu i dużo zdrowia. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny.